الباب السابع والسبعون ومئة باب ما يقوله إذا رجع وإذا رأى بلدته فيه حديث ابن عمر السابق في باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا جب واپس آئے اور اپنے شہر کو دیکھے تو کیا پڑھے؟ اس میں ایک حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی وہ حدیث ہے جو پہلے باب تکبیر المسافر اذا صعد الثنایا میں گزری ہے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال اقبلنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتى اذا كنا بظهر المدينة قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة رواه مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر سے واپس آئے، یہاں تک کہ جب ہم مدینے کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، آپ برابر یہ کہتے رہے یہاں تک کہ ہم مدینہ پہنچ گئے۔ مسلم۔